เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องผีนางตานีให้ฟังครับที่จังหวัดปัตตานีครับครอบครัวของอมัดนี่อายุ52ปีเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ภรรยาวัย46ปีมีบุตรชายบุตรสาวอีก3คนบุตรสาวคนกลางมีครอบครัวแล้วก็แยกไปอยู่กับสามีแล้วคงเหลือแต่นายไพโรจน์บุตรชายคนโตอายุ25ปีแล้วก็บุตรสาวคนเล็กวัย22ปีฐานะของครอบครัวก็จัดว่ามีอันจะกินเนื่องจากเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสวนยางพาราโดยมีลูกจ้างทำหน้าที่กรีดยางหลายคนซึ่งล้วนแต่เป็นชายชะกันชาวอิสลามสถานที่ตั้งของสวนยางก็อยู่ในตำบลยะริงจังหวัดปัตตานีกิจการดำเนินไปด้วยความราบรื่นบุตรชายคนโตก็รับผิดชอบผลผลิตที่ได้ดูแลกิจการแทนบิดาทุกอย่างรวมทั้งครอบครัวเดือนเมษายนปี2538ครอบครัวนี้ได้จ้างลูกจ้างใหม่อีก2คนเพิ่มจากที่มีอยู่หลายคนแล้วเนื่องจากมีผลผลิตเพิ่มขึ้นลูกจ้างใหม่ทั้ง2นี่เป็นพี่น้องกันอายุ26ปีแล้วก็28ปีคนพี่นี่ชื่อนายช้างรูปร่างสูงใหญ่ส่วนคนน้องชื่อนายริมทั้งคู่ทำงานกรีดยางด้วยความขยันขันแข็งเข้ากับคนงานเก่าได้เป็นอย่างดีอามัดก็ปลูกเรือนพักเป็นไม้ชั้นเดียวจำนวน10กว่าห้องสำหรับเป็นที่พักของคนงานมีน้ำไฟให้ใช้อย่างสะดวกสบายเรียกว่ากินอยู่พร้อมสับไม่จำเป็นต้องใช้เงินเดือน2พี่น้องทำงานได้เพียง3เดือนเหตุการณ์อันไม่คาดคิดก็ได้อุบัติขึ้นนายช้างผู้เป็นพี่เนี่ยปรากฏว่าถูกพบเป็นศพนอนตัวแข็งทื่ออยู่ในบริเวณดงกล้วยตานีบริเวณหลังเรือนพักคนงานศพถูกคนงานไปพบเข้าในตอนเช้ามืดวันหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการชันสูตรพลิกศพพบว่าตามร่างกายไม่มีบาดแผลอะไรบริเวณที่เกิดเหตุก็ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ในเวลาต่อมาศพก็ถูกเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อทำการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุของการเสียชีวิตการตายอย่างแฝงไว้ด้วยปริศนาของนายช้างเป็นหัวข้อสนทนาของคนทั่วไปต่างก็ให้ความเห็นกันไปต่างๆนานาแต่ครอบครัวของอมัดเนี่ยลงความเห็นว่านายช้างเสียชีวิตด้วยเกิดอาการหัวใจล้มเหลวฉับพลันอมัดเขาก็บอกกับภรรยาของเขาบอกว่ามันน่าแปลกนะแม่มึงไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนเลยไอ้ช้างมาตายเอาง่ายๆอย่างนี้ภรรยาเขาก็พยักหน้าก็นั่นน่ะสิพ่อมึงไอ้ช้างมันแข็งแรงยังกับอะไรดีตัวหรือก็สูงใหญ่แต่มาตายเอาง่ายๆอย่างนี้ข้าน่ะเดาไม่ออกว่าทำไมถึงหัวใจวายได้ลูกชายคนโตก็บอกว่าฉันว่าไม่น่าจะใช่หัวใจวายนะคนแข็งแรงแล้วก็ยังหนุ่มชะกันอย่างในช้างเนี่ยไม่มีวันเป็นอย่างนั้นได้หรอกจริงอย่างที่ไอ้ทิศมันว่านะยิ่งนึกก็ยิ่งแน่ใจตัวใหญ่ยังกะยักปักกะหลันยังงั้นไม่หัวใจวายง่ายๆหรอกเขาว่ามันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆบทสนทนาในวันนั้นหาข้อสรุปที่แน่ชัดไม่ได้การตายอย่างมีปริศนาของนายช้างยังคงเป็นที่ค้างคาใจของทุกคนอยู่งานศพของนายช้างก็ลุล่วงไปด้วยดีโดยครอบครัวของอมัดดำเนินการพร้อมด้วยชาวบ้านใกล้เคียงอีกจำนวนหนึ่งนายริมน้องชายของนายช้างผู้ตายเปิดเผยว่าตนน่ะไม่ได้รู้เห็นอะไรกับการตายของพี่ชายคืนก่อนพบศพนายช้างเนี่ยยังนอนอยู่ในเรือนพักแต่จะออกไปข้างนอกตอนไหนตัวไม่รู้หรอกเพราะนอนหลับตามปกติยามค่ำคืนคนงานจะออกจากห้องพักเพื่อไปเข้าห้องน้ำซึ่งถือว่าก็เป็นเรื่องปกติเมื่อเสร็จธุระส่วนตัวแล้วก็จะกลับเข้าห้องพักตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันที่ออกจากห้องพักเป็นครั้งเป็นคราวยามค่ำคืนเวลาผ่านไปตามลำดับจนกระทั่งเหตุการณ์ปริศนาที่เกิดขึ้นกับนายช้างกำลังจะถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำอยู่แล้วเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนั้นก็ได้อุบัติขึ้นอีกครั้งในตอนเช้ามืดวันอาทิตย์ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนั้น คนงานกรีดยางคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบไปรายงานอามัดระร่ำระรัก นายนายนายไอ้ริม อามัดก็ขมวดคิ้วอะไรกับมึงวะทำไมไอ้ริมมันทำไม ไอ้ริมมันนอนตัวแข็งทื่อลืมตาโพลงอยู่ในดงกล้วยตะนี เฮ้ยอามัดหันไปตะโกนเรียกภรรยาแม่มึงมานี่เดี๋ยวสิเอะอะอะไรกันแต่เช้าล่ะพ่อมึงไอ้แจ้งมันมาบอกว่าไอ้ริมนอนตัวแข็งทื่ออยู่ในดงกล้วยนะแม่มึงลูกชายคนโตและลูกสาวคนเล็กก็เข้าไปสมทบเอาอีกแล้วเหรอพ่อทั้งหมดก็เดินตามคนงานไปยังดงกล้วยภาพที่ปรากฏต่อสายตาก็ทำให้ทุกคนถึงกับลืมตาโพลงนายริมนอนนิ่งในลักษณะปราศจากลมหายใจดวงตาลืมโพลงแต่ใบหน้าคล้ายกับคนที่กำลังมีความสุขเต็มเปี่ยมไม่มีบาดแผลอะไรปรากฏให้เห็นบริเวณที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆเครื่องแต่งกายก็ยังอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่ติดตัวมันอะไรกันวะเนี่ยเออห่างกันไม่กี่เดือนเลยนะนี่แม่มึงไอ้ริมมันตามพี่ชายมันไปแล้วไปอย่างเดียวกันเลยอ่ะไอ้ทิศเอ็งไปตามเจ้าหน้าที่มาทีสิในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุเคลื่อนย้ายศพไปยังโรงพยาบาลชาวบ้านใกล้เคียงก็เข้าไปมุงดูกันแน่นขนาดวิพากษ์วิจารณ์กันเสียงขมไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้อีกเพราะมันได้เกิดขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อไม่นานมานี้การเสียชีวิตของนายริมได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลายคนให้ความเห็นที่น่ารับฟังว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างแอบแฝงอยู่ในบริเวณดงกล้วยตานีแต่จะเป็นอะไรนั้นไม่มีใครสามารถบอกได้อามัดก็บอกกับภรรยาบอกว่าข่าวว่าต้องมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างเป็นแน่อ้าวแล้วพ่อมึงว่าเป็นอะไรอ่ะอามัดก็เงียบไม่อาจจะหลุดคำพูดอะไรออกมาได้คนอื่นๆก็เหมือนกันมองตากันไปมองตากันมาแต่ก็ไม่มีใครเอ่ยคำอะไรออกมารู้ได้เพียงว่านายริมจะต้องออกจากห้องพักตอนใดตอนหนึ่งยามค่ำคืนอาจจะทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วแต่ไม่ได้เดินกลับเข้าห้องพักหากแต่เดินเตร่ต่อไปยังดงกล้วยตานีและคงได้พบอะไรสักอย่างและสิ่งนั้นเองที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเหตุการณ์ปริศนาครั้งที่สองนี่ทำให้ไพโรจน์บุตรชายคนโตของครอบครัวต้องครุ่นคิดอย่างหนักในฐานะที่เขารับผิดชอบการงานทั้งหมดเมื่อเกิดเหตุการณ์ในด้านลบกับคนงานของเขาเขาจะต้องคลำหาเหตุให้ได้ไม่อย่างนั้นคนงานอาจจะต้องขอลาออกด้วยความกลัวและเมื่อนั้นปัญหาจะต้องเกิดขึ้นแน่เขาจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนก่อนที่เหตุการณ์จะอุบัติขึ้นเป็นครั้งที่3คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงแจ่มใสสายลมพลิ้วไหวให้ความชื่นใจไพโรจน์ก็เดินลงจากบ้านขณะนั้นทุกคนก็หลับกันอย่างเป็นสุขชายหนุ่มเดินช้าๆไปยังหมู่ดงกล้วยตานีมือข้างขวาก็ล้วงกระเป๋ากางเกงอุ่นใจเมื่อปืนจุด .22 แมกนัมกระบอกจิ๋วพร้อมจะทำหน้าที่อยู่ในกระเป๋าแม้ว่าจะกระบอกจิ๋วแต่อนุภาพไม่จิ๋วสามารถรัวได้รวดเร็วหมดแมกกาซีน7นัดกระสุนที่ใช้ก็เป็นกระสุนหัวตัดแสดงแน่นอนว่าอนุภาพร้ายแรงกว่ากระสุนธรรมดาบริเวณดงกล้วยตานีเงียบสงัดตอนนั้นแสงจันทร์สลัวเขาก็มองไปรอบๆเห็นได้เพียงความว่างเปล่าจุดที่ยืนนี่เป็นจุดเดียวกับที่คนงานทั้งสองคนนอนเสียชีวิตเขาหมุนตัวช้าๆท่ามกลางความเงียบมันเงียบซะจนน่ากลัวไม่ปรากฏสิ่งแปลกปลอมอะไรให้เห็นขณะที่ชายหนุ่มกำลังจะเดินกลับนั่นเองสายตาก็พบร่างหนึ่งยืนอยู่หน้าต้นกล้วยใกล้ๆตัวเขาชายหนุ่มจ้องเขม็งพร้อมกับสงสัยว่าเป็นใครมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วมาทำไมเมื่อเพ่งมองชายหนุ่มถึงก็ลืมตาโพลงเพราะร่างนั้นเป็นร่างของผู้หญิงเรือนร่างอวบอัดใบหน้าหวานซึ้งไพโรจน์เนี่ยยอมรับว่าเธอสวยเหลือเกินอาจจะสวยที่สุดในบรรดาหญิงสาวที่เขาเคยเห็นมาเขาก็เข้าไปหาแล้วก็ถามว่าเอานี่เธอเป็นใครกันเนี่ยแล้วมาที่นี่ได้ยังไงฉันอยู่แถวนี้เองล่ะมาคอยเขาอะใครอะตอนนั้นกลิ่นหอมชื่นใจโชยเข้าจมูกชายหนุ่มเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเขาไม่สนใจแล้วเหมือนกับต้องมนเขายกมือไปจับหัวไหล่หญิงสาวเสร็จแล้วก็ดึงเธอเข้ามาไว้ในอ้อมแขนหญิงสาวไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลือนหายไปในความมืด แม่มึงแม่มึงสังเกตไหมว่าไอ้ทิศหมู่นี้มันสูบซีดไปถนัดใจเลยพูดก็น้อยลงอามัดนะปรึกษากับภรรยาเมื่อประจักษ์ว่าลูกชายคนโตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั่นน่ะสิพ่อมึงไอ้ทิศมันเปลี่ยนไปคล้ายๆเป็นคนละคนกับไอ้ทิศคนเดิมนะเอ๋เขาว่าไม่ได้การซะแล้วแม่มึงว่าพ่อควรจะคุยกับมันซะหน่อยไหมล่ะก็ดีแล้วล่ะเรียกมันมาถามดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันมั่งยังไงก็จะแก้ไขได้ทันท่วงทีส่วนไพโรจน์นะไม่อาจจะตอบคำถามของพ่อได้เพราะเขาไม่รู้ตัวเองว่าได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเขาไม่รู้จริงๆรู้แต่เพียงว่าทุกค่ำคืนใกล้สองยามเขาคือผู้ชายที่มีความสุขมากที่สุดในโลกผู้หญิงที่แสนสวยคนนั้นจะให้ความสุขแก่เขาอย่างท่วมท้นเขาไม่สนใจว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเขาไม่ได้แพร่งพรายเรื่องนี้แก่ผู้ใดทั้งสิ้นคืนนั้นก็เหมือนกันหากใครสักคนมีตาทิพย์จะเห็นได้ว่าที่โคนต้นกล้วยตานีก็มีร่างหนุ่มสาวประคองกอดกันอย่างมีความสุขแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปอีกมาจนกระทั่งถึงตอนเช้ามืดมีเสียงคนงานระร่ำระลักนายนายอะไรมีอะไรวะลูกชายนายนอนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นน่ะอามัดสะดุ้งเฮือกเลยเขาตะโกนสุดเสียงเฮ้ยแม่มึงแม่มึงฉิบหายกันใหญ่แล้วรู้ไหมสมาชิกในครอบครัวถลาไปยังดงกล้วยตานีแทบไม่ทันหายใจหายคอภาพที่ปรากฏต่อสายตาทำให้ผู้เป็นแม่สะอื้นออกมาโอ้ไอ้ทิศนี่เองก็โดนกับเขาด้วยเหรอไม่น่าเลยพ่อมึงไอ้ทิศมันออกมาตรงนี้ทำไมกันวะออกมาหาที่ตายแท้ๆจากการชันสูตรพลิกศพพบว่าไม่พบบาดแผลใดๆทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้ผู้ตายอยู่ในชุดนอนปืนกระบอกจิ๋วยังคงอยู่ในกระเป๋ากางเกงทรัพย์สินในตัวอยู่ครบถ้วนที่น่าแปลกก็คือใบหน้าของศพคล้ายๆกับคนที่มีความสุขเต็มเปี่ยมดูได้ว่าคงจะอมยิ้มก่อนที่จะสิ้นลมเขาตามคนงานสองพี่น้องไปในที่สุดโดยที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดในเมื่อผู้ตายเป็นบุตรชายของเจ้าของสวนยางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นที่ฮือฮาของคนทั่วไปอามัดสั่งให้คนงานโค่นดงกล้วยตานีทิ้งในเวลาต่อมาเมื่อไม่ให้ตรงนั้นเป็นที่ตายของใครต่อใครอีกและหญิงสาวหรือนางตานีตนนั้นก็คงจะปราศจากที่อยู่อาศัยแต่คงไม่เป็นไรเพราะเธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการแล้วเธอได้ครอบครองเขาผู้นั้นคือผู้ที่เธอรอคอยเธอคงจะพาเขาไปครองรักกันแล้วโดยไม่ต้องพึ่งพาดงกล้วยตานีอีกต่อไปโดยพากันไปครองรักกันในเมืองผีของเธอนั่นแหละบ้านโคกมะเกลือนี่มีถนนอยู่สองฝั่งคลองฝั่งคโนนกับฝั่งคณีถนนมันเรียบเลาะไปบนฝั่งคลองแม้จะมีถนนสองสายขนานกันไปแต่ว่าเขาก็ลาดยางมาต่อยแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งคันนี้นี่บ้านคุณสมบูรณ์เนี่ยอยู่ริมถนนสายนี้แล้วก็เป็นถนนสายเดียวกับที่มักจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเพียงแต่ว่าถนนช่วงนั้นอยู่ห่างจากบ้านคุณสมบูรณ์เกือบ2กิโลเมตรแล้วก็เกือบทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุมักจะมีคนในรถนี่เห็นผู้หญิงชุดขาวผู้หญิงชุดขาวคนนี้เป็นใครที่แรกก็ยังไม่รู้กันแต่ว่ามีคนเห็นบ่อยๆในตอนที่เกิดเรื่องเกี่ยวกับรถเนี่ยตรงทางโค้งที่ช่วงคดเคี้ยวเนี่ยเป็นช่วงถนนที่ถือออกว่าแย่อยู่สักหน่อยเกิดเหตุร้ายจนรู้กันไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงเขาก็รู้เหมือนกันเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นและพอดีมีชาวบ้านอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุคนที่อยู่แถวๆนั้นอย่างน้อยก็สองสามคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาไม่เคยเห็นใครเดินตัดหน้าไม่ว่าจะใครทั้งนั้นแม้แต่หมาสักตัวหรือแมวสักตัวพวกเขาก็ไม่เห็นแต่คนขับรถกลับสาบานว่าเขาเห็นจริงๆเขาขับรถมาดีๆก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างสูงโปร่งสวมชุดขาวเดินตัดหน้ารถทำให้เขาตกใจหักหลบแล้วก็ทำให้รถที่เขาขับมาพุ่งตกจากถนนเขาย้ำด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเดินไม่ได้วิ่งรถที่เขาขับมานั้นมันเป็นมอเตอร์ไซค์เสียหลักลงข้างทางไม่ได้ลงไปในคลองแต่ก็ทำให้คางและปากเป็นแผลฉีกขาดเลือดไหลเปื้อนเปื้อเสื้อผ้าชาวบ้านช่วยกันนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลถนนช่วงนั้นเป็นช่วงต่อระหว่างสองหมู่บ้านมักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆ ไม่ว่ารถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์แม้แต่คนที่ชำนาญเส้นทางอย่างคนในหมู่บ้านก็ตามก็ยังเกิดเหตุร้ายขึ้นอยู่ไม่ได้ขาดมีทั้งที่พุ่งลงไปในน้ำในลำคลองแล้วก็พุ่งเข้าไปในป่าข้างทางเหตุร้ายเกิดได้ไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนมีคนเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆ ยิ่งทำให้ถนนช่วงนั้นน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยแล้วก็ชักจะมีคนเชื่อกันว่าแถวๆนั้นมีผีสิงปีที่แล้วตายถึง5ศพสยดสยองไปตามๆกันช่วงหลังๆนี้ตกกลางคืนไม่ค่อยมีคนผ่านคนที่รอดตายมาได้มักจะพูดกันว่ามีผู้หญิงชุดขาวตัดหน้ารถทำให้ต้องตกใจหักหลบจนรถเสียหลักบ่ายวันหนึ่งก็รถกระบะพุ่งลงไปในคลองมีชาวบ้านลงไปช่วยใช้ค้อนปอนทุบกระจกคนขับสลบเหมือดอยู่คารถถูกนำตัวออกมาเป็นผู้ชายอายุมากแล้วหัวล้านผมหงอกขาวเลยเขารอดตายได้อย่างหวุดหวิดเขาเล่าว่าขณะกำลังขับรถมาดีๆพอมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆก็เห็นผู้หญิงชุดขาวก้าวข้ามถนนมาในระยะกระชั้นชิดทำให้เขาต้องหักหลบรถก็เลยพุ่งลงไปในคลองชาวบ้านที่ลงไปช่วยและเห็นเหตุการณ์โดยตลอดกลับพูดกันว่าพวกเขาไม่เห็นมีผู้หญิงที่ไหนพวกเขายืนคุยกันอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านถ้ามีต้องเห็นและถ้ามีแล้วผู้หญิงคนนั้นจะหายไปไหนผู้หญิงชุดขาวเป็นใครเท่าที่ผู้รอดชีวิตเห็นกันเขาว่าแต่งชุดขาวเหมือนแม่ชีแต่หัวไม่โล้นมีผมยาวประบ่าก้าวเดินไม่รีบร้อนก้าวช้าๆเหมือนเดินจงกรมข้ามถนนตัดผ่านหน้ารถมักจะโผล่ออกมาจากข้างทางโดยไม่เห็นว่าเดินอยู่ก่อนเลยโผล่พรวดออกมาอย่างนั้นน่ะใครบ้างจะไม่ตกใจชาวบ้านก็คิดทบทวนย้อนหลังกันไปจนนึกกันได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนนี้เคยเกิดเหตุร้ายรถสองแถวที่วิ่งรับคนในหมู่บ้านวิ่งระหว่างหมู่บ้านกับตัวอำเภอวันหนึ่งเกิดพุ่งลงน้ำอุบัติเหตุครั้งนั้นมีคนตายคนหนึ่งคือสาวใหญ่คนหนึ่งกลับจากบวชชีพราหมณ์ถือศีลนั่งวิปัสสนาอะไรทำนองนั้นผู้หญิงคนนี้เป็นสาวที่ไม่แต่งงานอยู่บ้านลำพังคนเดียวแต่ว่ามีบ้านญาติพี่น้องแวดล้อมอยู่ใกล้ๆกันก่อนนั้นอยู่กับแม่ที่แก่อายุใกล้80แล้วพอแม่ตายไปด้วยโรคชราเธอก็อยู่คนเดียวเรื่อยมาเป็นผู้หญิงที่หน้าตาปานกลางผอมๆสูงๆผิวค่อนข้างขาวเป็นคนเงียบๆเฉยๆไม่ค่อยพูดค่อยคุยกับใครแต่ว่าจะเป็นคนใจบุญชอบทำบุญสุนทานเข้าวัดเข้าวาถือศีลกินเจอยู่บ้านก็ชอบเดินจงกรมเดินอยู่บนบ้านวนไปวนมาญาติพี่น้องรู้ดีก็เห็นกันบ่อยๆอย่างเดียวที่หล่อนมักจะยุ่งเกี่ยวกับญาติพี่น้องก็คือชอบชวนพวกเขาไปทำบุญไปฟังเทศน์ฟังธรรมหรือว่าถือศีลกันแต่พวกญาติพี่น้องไม่ค่อยมีเวลาว่างไปกันด้วยเพราะว่าต้องทำมาหากินกันตัวเป็นเกลียวก็เนื่องจากเต็มไปด้วยภาระครอบครัวลูกเต้ากำลังเรียนหนังสือต้องใช้เงินใช้ทองกันมากตอนหลังหล่อนก็เลยมักจะเข้าวัดเข้าวาตามลำพังคนเดียวไม่รบกวนชวนใครเพราะว่าพวกเขาไม่มีเวลาแต่ก็มีบางคนชอบนินทาว่าร้ายซุบซิบนินทาเกี่ยวกับหล่อนว่าไม่ยอมแต่งงานมีคู่หาว่าหล่อนเป็นคนเลือกมากก็เลยหาผัวไม่ได้เคยมีผู้ชายหลายคนส่งเฒ่าแก่มาทาบทามสู่ขอสมัยที่แม่หล่อนยังมีชีวิตอยู่แต่หล่อนไม่ชอบก็บอกไปว่ายังไม่อยากแต่งงานผู้ชายหลายคนก็ผิดหวังไปในด้านของฐานะสมบัติที่แม่แบ่งให้ก็มีอยู่ที่นาที่สวนเกือบ20ไร่ทองหยองของเก่าที่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็มีหล่อนเคยมีชื่อเสียงมัวหมองอยู่ครั้งหนึ่งเพราะว่าเคยมีผู้ชายต่างหมู่บ้านมาชอบพอแล้วก็ดูท่าทางว่าหล่อนจะชอบเขาซะด้วยเพียงแต่ว่าความลับเรื่องที่เขามีเมียอยู่แล้วเนี่ยมันแตกซะก่อนตอนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นรู้กันว่าหล่อนหายไปแต่ว่างมหาศพกันไม่เจอแม้ว่าน้ำในลำคลองจะไม่สูงนักเพราะว่าเป็นช่วงต้นฤดูฝนน้ำในคลองยังไม่มากแต่ก็ยังหาศพหล่อนกันไม่เจอแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่งมหาก็ช่วยกันงมกันครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่รถสองแถวคันเกิดเหตุถูกลากขึ้นไปแล้วผู้โดยสารคนอื่นๆไม่มีใครหายไปทุกคนยังมีชีวิตรอดหลายคนบาดเจ็บหัวร้างข้างแตกแต่ไม่มีใครอาการหนักมีหล่อนคนเดียวที่หายไปจนมีคนคิดว่าหล่อนกลับบ้านไปแล้วไปตามถามหาที่บ้านก็รู้ว่าหล่อนยังไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งใดด้วยศพนั้นจมอยู่ใต้น้ำขุ่นโคลนถึง3วันถึงได้ลอยขึ้นมาอยู่ในชุดขาวที่เต็มไปด้วยดินโคลนแล้วศพนั้นก็ขึ้นอืดแล้วก็คาดเดากันว่าศพคงจะจมอยู่ในโคลนตมลึกมากก็เลยค้นหากันไม่เจอ ร่างของหล่อนอาจจะกระเด็นออกนอกรถแล้วโดนรถน้ำหนักมากกดทับลงไปในดินโคลนจนจมลึกมากฝังร่างนั้นเอาไว้ใต้ลมโคลนแต่ก่อนที่ศพจะลอยขึ้นมาให้เห็นตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุพี่สาวของหล่อนฝันว่าน้องสาวมาหาที่บ้านมาด้วยเนื้อตัวชุดขาวที่เต็มไปด้วยขี้โคลนมายืนน้ำโคลนหยดติ๋งติ๋งอยู่หน้าบันไดบ้านฝันติดต่อกันอยู่ถึง2คืนเป็นความฝันอย่างเดียวกันแต่ในฝันนั้นน้องสาวไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวแต่ก็เหมือนจะมาบอกให้รู้ว่ายังจมอยู่ในขี้โคลนใต้น้ำผู้หญิงชุดขาวที่เห็นกันก็อาจจะเป็นหล่อนคนนี้นี่เองที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดดวงวิญญาณยังวนเวียนอยู่หน้าที่เกิดเหตุตรงถนนช่วงนั้นนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายเป็นเรื่องของหลวงพ่อเมียนพุทธสิริแห่งวัดโพกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่านได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาไล่ผีและไล่คุณไสยสิ่งชั่วร้ายออกไปจากผู้ที่ได้รับความทุกข์มาไม่ใช่น้อยแต่ว่าวิชาของท่านไม่ใช่ไสยอาคมแต่เป็นพุทธาคมซึ่งสำเร็จด้วยสัมมาสมาธิเป็นพลังจิตกรรมฐานวิชาของท่านเป็นไปเพื่อเปลื้องทุกข์ให้แก่ชาวบ้านญาติโยมที่ได้รับความเดือดร้อนหมดหนทางอื่นใดจะแก้ไขได้แล้วเท่านั้นครั้งหนึ่งมีคนจีนคนหนึ่งถูกผีปอบเข้าสิงญาติพี่น้องซึ่งรู้ว่าหลวงพ่อเมียนมีวิทยาคุณอย่างไรก็พากันมากราบไหว้อ้อนวอนขอให้ท่านเมตตาแล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าคนจีนผู้นั้นนอนสมซึมเศร้าทั้งวันโดยไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยและเรียกกินแต่ของสดของคาวดิบๆสุกๆที่ยังมีเลือดอาบชโลมอยู่ซึ่งคนผู้นี้ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนร่างกายก็สู้ผอมซี่เสียวลงทุกวันจนหวั่นกลัวกันว่าอีกไม่นานคงจะตายแน่ๆหลวงพ่อเมียนท่านรับฟังแล้วก็ถามว่าที่บ้านพ่อค้าคนจีนนั้นน่ะเป็นร้านขายของอยู่ด้วยไม่ใช่หรือให้กลับไปดูไข่ที่ใส่กระจาดไว้ขายนะว่าเป็นอย่างไรลองทุบไข่ดูก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่าให้ฟังญาติก็พากันกลับไปแล้วก็นำไข่ใบหนึ่งมาทุบดูปรากฏว่าเป็นไข่เน่าเสียอย่างไม่มีสาเหตุและเมื่อเอาใบอื่นๆมาทุบดูอีกก็ปรากฏว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับไข่ใบแรกในที่สุดไข่ทั้งกระจาดก็เป็นอันว่าเสียหมดญาติคนจีนก็รีบกลับมาเรียนถวายหลวงพ่อเรื่องไข่ในร้านว่าเป็นอย่างไรหลวงพ่อเมียนท่านก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยปอบมันโกงไอ้เฒ่าแก่เขาแล้วละไข่ในร้านถึงได้ถูกปอบมันกินหมดหลวงพ่อเมียนท่านชอบใช้คำว่าโกงแทนคำว่าเข้าสิงหรือว่าทำร้ายเมื่อเป็นเช่นนี้หลวงพ่อเมียนก็ต้องเมตตาตามที่ญาติพ่อค้าคนจีนมานิมนต์ขอให้ท่านช่วยหลวงพ่อไปที่บ้านผู้ป่วยแล้วก็สั่งให้ไปหาไข่ลมมาใบหนึ่งไข่ลมคือไข่ที่ฟักเป็นตัวไม่ได้เพราะไม่มีเชื้อจากนั้นหลวงพ่อก็ให้บรรดาญาติจับตัวพ่อค้าจีนนอนราบกับพื้นปอบซึ่งสิงอยู่ในร่างแสดงท่าทางกราดเกรียวฮึดสู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ใส่ใจท่านเริ่มตรวจดูว่าปอบแฝงอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ตรงแขนก็เอาไข่วางดักไว้ที่ฝ่ามือถ้าอยู่ตรงเท้าก็วางดักไว้ที่ปลายเท้าหรือถ้าอยู่ตรงหน้าอกก็จะดักไข่ไว้ที่หน้าอกจากนั้นก็ใช้พลังอาคมขับไล่ให้วิญญาณร้ายเข้าไปในไข่หลวงพ่อเมียนอธิบายว่าการใช้ไข่มาประกอบในการขับไล่ปอบหรือว่าวิญญาณร้ายให้ออกจากร่างของผู้ที่มันโกงหรือมันสิงเนี่ยเพราะว่าพวกวิญญาณขั้นต่ำพวกนี้มีแต่ความหิวโหยเป็นพื้นชอบของสดของคาวการใช้ไข่มาล่อก็เท่ากับเอาของชอบมาล่อการขับไล่ก็จะง่ายขึ้นและต้องที่ใช้ไข่ลมเพราะไข่ลมไม่มีตัวเกิดเมื่อวิญญาณปอบเข้าไปอยู่ในไข่ก็ไม่ทำให้วิญญาณซ้อนวิญญาณหรือให้วิญญาณหนึ่งฆ่าวิญญาณหนึ่งซึ่งเป็นการสร้างเวรผูกกรรมสืบต่อกันไปอีกเมื่อปอบเข้าไปอยู่ในไข่ซึ่งห่อหุ้มไว้ด้วยพลังแห่งอาคมมันก็ไปไหนอีกไม่ได้ประหนึ่งถูกคุมขังไว้อย่างนั้นสำหรับพ่อค้าคนจีนรายนี้หลวงพ่อเมียนใช้ไข่หลายใบสกัดทางออกไว้ทุกจุดเรียกว่าไม่เปิดให้มีทางหนีรอดไปได้แล้วท่านก็ใช้มีดหมอค่อยๆไล่อย่างใจเย็นระหว่างทำการไล่ปอบออกไปคนป่วยก็ร้องโอดโอยโหยหวนประหนึ่งว่าได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสตลอดเวลาหลวงพ่อบอกว่าปอบมันดื้อไม่ยอมออกต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าคนป่วยจะเงียบเสียงแล้วก็นอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียหลวงพ่อเมียนจะได้นำไข่ทั้งหมดใส่ลงในบาตรซึ่งใส่น้ำไว้แล้วเป็นที่น่าอัศจรรย์ก็คือในจำนวนไข่ทั้งหมดมีไข่ใบหนึ่งเคลื่อนไหววิ่งวนไปรอบบาทเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิต หลวงพ่อเมียนหยิบไข่ใบนั้นขึ้นมากล่าวว่าปอบมันหนีเข้าไปอยู่ในไข่ใบนี้แล้วส่วนไข่ใบอื่นๆให้นำไปทิ้งเสียส่วนพ่อค้าคนจีนเมื่อลืมตาตื่นได้สติขึ้นมาอีกครั้งก็มีอาการมึนงงสงสัยว่าทำไมถึงมีคนมาอยู่เต็มบ้านแล้วก็ยังมีหลวงพ่อเมียนมาอยู่ด้วยหลังจากญาติเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อค้าคนจีนก็ก้มลงกราบหลวงพ่อด้วยความปิติเขาเล่าว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ตัวแม้แต่น้อยว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างมีความรู้สึกแต่ว่าพลอยหลับไปแล้วก็มารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งหลังจากหลวงพ่อเมียนไล่ปอบออกไปแล้วหลวงพ่อเมียนท่านเมตตาเล่าให้ฟังว่านอกจากวิธีตรวจปอบว่าปอบเข้าไปอยู่ในไข่ด้วยวิธีให้มันแสดงอาการวิ่งวนในบาตรใส่น้ำแล้วยังมีอีกวิธีนึงคือนำไข่ทั้งหมดไปต้มให้สุกถ้าไข่ใบไหนไม่สุกแสดงว่าปอบอยู่ในไข่ใบนั้นหากทุบไข่ให้แตกไข่ขาวไข่แดงจะเน่าเหม็นดำคล้ำมีกลิ่นเหมือนศพเน่าไม่มีผิดสำหรับไข่ที่มีปอบถูกขังไว้ให้นำไปฝังไว้ในสถานที่ซึ่งไม่มีการขุดแล้วก็ต้องฝังลึกๆเพื่อป้องกันไม่ให้ออกมาอาละวาดอีกจนกว่าวิญญาณปอบจะสิ้นเวรไปผุดเกิดตามยถากรรมของเขาหรือถ้าเป็นกรณีที่ผู้มีวิชาคมเลี้ยงปอบไปใช้งานการทำลายไม่ให้ปอบหลุดออกไปอาละวาดตามคำสั่งของผู้ใช้กิตยาคมบังคับควบคุมมันก็คือเวลามีการเผาศพให้เอาไข่ซึ่งขังปอบไว้ใส่ลงไปเผาด้วยอำนาจของปอบก็จะมอดไหม้ไปเท่ากับปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระไปผุดไปเกิดตามกรรมของตนต่อไปในสมัยดั้งเดิมผู้มีวิชาอาคมกำจัดปอบหรือว่าวิญญาณร้ายเข้าสิงจะเรียกปอบวิญญาณร้ายนั้นลงในกระบอกไม้ไผ่แล้วเอาไปเผาในเชิงตะกอนแต่สำหรับหลวงพ่อเมี้ยนท่านว่าถ้าเอาไข่ล่อนี่จะง่ายกว่าวิธีอื่นทุกวันนี้คนในกรุงคนในเมืองซึ่งอยู่กับความเจริญในรูปวัตถุและวิทยาการสมัยใหม่ไม่เชื่อว่ามีปอบหรือว่าวิญญาณดุร้ายมาเข้าสิงมาแอบแฝงในตัวคนเหตุที่ไม่เชื่อก็เพราะไม่เห็นแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์แต่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญยังอยู่กับธรรมชาติบริสุทธิ์มีภาวะหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความเร้นลับเป็นภาวะเหลือเชื่อซึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันแต่อนาคตการเบื้องหน้าภาวะเหลือเชื่อทั้งหลายอาจจะพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาการทางวิทยาศาสตร์อย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนโดยไม่มีข้อสงสัยเคลือบแคลงอีกต่อไปก็ได้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ